us everybody do a low down dance tonight. When everybody's low down dancing, it feels so right. Dołącz do nas, to jest smaku deck, zobacza. To tempo przyspiesza moje tętno. Niech odetną te liny, które wiszą dziś nade mną. Ten sam niech tak będzie, niech ci skoczy napięcie. Jak zanurzę się w tym bicie, to wypuszczę esencję. Z dźwiękiem i wdziękiem, gdzie ja idę dalej. Będę stał na piedestale, jak chcesz, to opuść salę. Czujesz strach, to nie szalej, twój styl to tani szalet. Walę w ciebie jasną flarę, tą energią cię wypalę. To jest twardo jak beton, płynę lekko jak woda. Ten styl wam uderzy niczym woda sodowa. Ten świat mnie wychował, nie wierzysz, to zobacz. Prosty chłopak na pozór, ale siła atomowa. Możesz mówić, że to są tylko puste słowa, bo twoja głowa nie zdąży była ich wszystkich odnotować. Damy dobre czasy jak we F1 wynik, a ty zaplujesz się nieraz, by nadążyć za nimi. Sekwencje puszczę w eter, nic więcej jak domino. Poruszę jednym słowem każde serce. Nas łączy w tym mieście dużo lepiej niż Nokia. Jak tobie się nie widzi, weź się wyłącz i zostaw. Ten przekaz idzie na bok, zatem zostaw rozum. Nowy album na mieście, masz ten duet z domu. Kiedy tańczysz na disco po te drum and bassy, to na pewno spodoba ci się ten styl. Niech donosi jak echo się dziś niesie ta nuta. Ten kawałek, który wejdzie i nie raczy zapuka. Szybko pewnie zostawi coś po sobie w tobie, a potem wyjdzie, gdy zobaczy, że już dłużej nie możesz. Slow town jak miasto, w którym żyjesz w swoim rapie, spisałem każdą chwilę, synek. Kiedy lat mi przybędzie, puszczę dzieciom to, by poczuły, jak ich stary kiedyś grał w tysiąc.